ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले चमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले चमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए हरे कृष्ण वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होते हैं वह भी शुद्ध अति शुद्ध होते हैं। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य की निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णु हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। का जप करने वाले व्यक्ति की अनेक व्यवधानों क्या सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सकता। तो विषय स्पष्ट ही है जो श्री कृष्ण कहते हैं, और भी स्पष्टीकरण श्रील प्रभुपाद देते हैं। अंतकाले हम सब पथिक है, हम कहां जा रहे हैं, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जितने भी हम मैं सक्सेसफुल हूं ऐसे चिंतन करता हूं, या जितने भी हमारे बड़े बड़े लक्ष्य जीवन के लक्ष्य होते हैं, मैं करोड़पति होऊंगा, मैं बहुत सुंदरी स्त्री से शादी करूंगा, तो सब कुछ मृत्यु का समय सब कुछ हमारी सब कामनाएं आशाएं सब नष्ट हो जाते। मृत्यु सर्वहरश्चाहम श्री कृष्ण कहते, मैं श्री कृष्ण कहते इस भगवद गीता में कि मृत्यु के रूप में मैं सब लोग से सब कुछ ले जाता। तो इस भौतिक संसार में भौतिक नियमों इतना कठोर ही है, तो क्या करना चाहिए, मृत्यु से कैसे बचाना है। तो मृत्यु असंभावी है, परंतु जिससे हम पुनर्जन्म नहीं मिलेंगे, इसलिए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कम से कम इस कारण से। जैसा आप सब आपका मोबाइल बंद किसी है, कम से कम इस कारण से। वास्तव में कृष्ण भक्ति प्रेम ही है। प्रेम का कारण क्या है, प्रेम का कोई कारण नहीं है। प्रेम कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण ही कृष्ण प्रेम का कारण। तो भक्तन जो प्रेम में पूरा तन्मय है, तो किस लिए हम कृष्ण को प्रेम करते, तो ये विचार नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कमे मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्तिर्हि तुपित्वे। हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाए किस कारण से, किस इच्छा से, भक्ति करने से हम क्या मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं धन जन सुंदरी या किसी प्रकार का भौतिक फल प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करता। मैं भक्ति करता हूं, लेकिन यही सभी कारणों से नहीं, और मुक्ति के लिए भी वो मेरी इच्छा नहीं है। भक्ति करता हूं क्योंकि भक्ति ही है। कृष्णा इस शब्द, कृष्ण भी एक शब्द है, कृष्ण भगवान ही है। इनका नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण देते। कृष्ण प्रेम का हेतु कृष्ण ही है, और सब कुछ जो हम करते हैं, हम करते हैं किसी न किसी कारण से। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने से हमें समझना चाहिए कि सब कुछ जो हम चाहते, सब फल जिसलिए हम इस भौतिक संसार में बहुत प्रकार के प्रयास करते, सब बेकार है, कुछ भी यहां नहीं रहेगा। यदि हमारे पास है करोड़ करोड़ रुपया, मृत्यु के बाद एक पैसा भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो भौतिक संसार, प्रकृति के नियम इतना कठोर ही है, इसलिए बुद्धिमान जन सोचते तो कैसे इस पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस घर कठिनाई से हम मुक्त हो सकते। तो मुक्ति के लिए योगियां योग अभ्यास करते, ज्ञानियों वेद शास्त्र पर अध्ययन करते हैं, और विशेषकर उपनिषद, तब वो ज्ञान जो है उपनिषद शास्त्र में, उस पर विचार करते हैं। परंतु सरल विधि है जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्टों से मुक्त होने के लिए, सरल उपाय है कृष्ण भक्ति। और कैसे कृष्ण भक्ति करने हैं वो भी सरल है। जैसे दो बार इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको इस परम उपदेश प्रदान किया है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, नाम जपते हैं और साथ साथ सहिष्णुता रखना चाहिए। अर्थात यदि हम हरे कृष्ण कहते हैं परंतु साथ साथ हम भौतिक क्लेशों से विचलित होते, तो हमारे हरे कृष्ण जप तो पूरा शुद्ध नहीं होगा। हरे कृष्ण कीर्तन करने के साथ हमें समझना चाहिए कि वास्तव में मेरे कुछ भी संबंध नहीं है किसी चीज किसी वस्तु किसी व्यक्ति के साथ इस भौतिक संसार में, मेरा संबंध है कृष्ण के साथ। इसलिए सब कुछ जो होते हैं इस भौतिक संसार में, इससे भी मेरा कुछ संबंध नहीं है। तो इसलिए भक्तों दुख में सुख में दुख में दोनों अवस्था में विचलित नहीं होते, समझते कि पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार मैं कुछ अच्छा स्थिति मिलता हूं या कुछ खराब स्थिति मिलता हूं, परंतु मैं आत्मा हूं और ये सब सुख दुख सब कुछ जो है वो सबों से मैं कुछ संबंध नहीं है, मेरा संबंध है श्री कृष्ण के साथ। तो बहुत सरल है यही सब समझना, फिर भी बहुत बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पंडित का विश्वास नहीं है कृष्ण भक्ति में, अपनी बुद्धि से भी मोहित होते, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, तो विचार नहीं कर, इतने बड़े बुद्धिमान होते हुए भी तो विचार नहीं करते कि इस बुद्धि भगवान मुझको दे, मैं स्वयं सर्वज्ञ नहीं हूं। सर्वज्ञ है भगवान, भगवान सब कुछ जानते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदना कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो हुआ था, सब कुछ जो हो रहा है और सब कुछ जो होगा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन कोई मुझको नहीं जानता। वही भगवान है। और ऐसा है कि एक व्यक्ति यदि इस जीवन में उसका पूर्व जन्म का पुण्य फल के अनुसार बुद्धिमान होते हैं, तो वो तो कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म में वो बुद्धिमान होगा। तो इस जीवन में यदि कोई बुद्धिमान है परंतु वो बुद्धि कृष्ण भक्ति समझने में नियोग नहीं करते, तो उस दोष से तो अगला जन्म में वो बुद्धिहीन होगा या जानवा का शरीर प्राप्त करेगा। तो ये सरल बात समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। ये भगवद गीता यथारूप ही है, अंग्रेजी में एज इट इज। मैं पहले बार 40 साल के पहले जब इस गीता संस्करण देखा, थोड़ा आश्चर्य लग रहा था। भगवद गीता एज इट इज यथारूप, इसका मतलब क्या है? भगवद गीता तो भगवद गीता ही है। जैसे बाजार में तो यदि हम कुछ आम खरीदना चाहते हैं तो जाते ही देखते ही ये आम ही है, और बेचने वाला तो बार बार नहीं बोलते ये आम ही है, सही आम, ये आम आम आम वास्तविक आम, तो नकली नहीं है। तो आम तो आम ही है, तो गीता ही है, ऐसा सोचा। ऐसे यथारूप शब्द का क्या जरूरत है? तो श्रील प्रभुपाद इनकी भूमिका में इस संदेह, जो मेरा मन में है और शायद दूसरों का मन में भी है, हो सकते है, इस संदेह का उत्तर दिया है कि एक अमेरिकी भद्र महिला मुझसे पूछी कि क्यों आप एक भगवद गीता का नया संस्करण प्रस्तुत करते हो, क्योंकि बहुत बहुत बहुत पहले भी है। तो श्रील प्रभुपाद उत्तर में कहा कि तो अंग्रेजी भाषा उस समय 600 से अधिक भगवद गीता संस्करण होते हुए भी एक भी नहीं है जिसमें भगवद गीता की वास्तविक वाणी ही है। अर्थात प्राय सभी पंडित जो गीता के ऊपर विचार करते हैं तो सभी श्लोक लेके बोल के लिख के उसके ऊपर अपना मत डालते हैं, परंतु भगवद गीता इस प्रकार समझना चाहिए जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, हे कृष्ण सब कुछ जो आप कहते हैं मैं सब कुछ रित अर्थात सत्य, आप सब कुछ जो बोलते हैं मैं सब कुछ सत्य मानते हूं, परंतु ज्यादातर कहते हुए पंडित श्री कृष्ण का वचन जो बहुत सरल भाषा में है, सरल संस्कृत तो सरल भाषा नहीं है, लेकिन इस मान का संस्कृत बहुत ही सरल है। जैसे अंतकाले आप समझ सकते, अंतकाले छा मतलब भी माम मुझको एवं निश्चय ही स्मरण आप सब समझते, स्मरण मुक्त्वा मुक्त्वा इस प्रसंग में इसका अर्थ है त्याग करके, कलेवरम कलेवर का मतलब शरीर, तो सरल भाषा ही है। परंतु ऐसे कुछ लोग जो भगवान स्वयं जो हमको देते हैं इनका उपदेश, तो उसको ग्रहण नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का वर्णन है भगवद गीता में चार प्रकार के असुर है। एक प्रकार है माया या अपहृत ज्ञान, ज्ञानी लोग पंडित लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत श्लोक अनार्गव बोल सकते, परंतु ज्ञानी होते हुए भी तो कुछ भी नहीं समझते, उनकी दृष्टि कौन पूरा विकृत है, तो बहुत कुछ बोल सकते लेकिन वास्तविक विचार नहीं करते। वो विचार क्या है, क्यों कृष्ण बोलते स्मरण मुक्त अंतकाले चमामेव, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्यों कृष्ण क्यों कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान ही है। जैसे इस गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मथः परतराम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय हे अर्जुन मेरे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान ही है, परंतु बहुत तथाकथित पंडित है जो भगवद गीता का उपदेश लेके सब कुछ उल्टा करते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ही है, हम मानते गीता में श्री कृष्ण का वचन श्री भगवान उवाच इस प्रकार प्रकट होते, तो कुछ लोग बोलते हैं तो ठीक है कृष्ण भगवान ही है, लेकिन सब भगवान ही है, कितना बकवास ऐसे ही बोलना, बड़े बड़े पंडित भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सरलता से हम समझ सकते हैं कि सब भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान शब्द का मतलब जो सबके ऊपर ही है, तो सबके ऊपर कितना व्यक्ति सबके ऊपर हो सकते है? एक खाली एक, तो भगवान एक है अनेक नहीं है, जीव अनेक है भगवान एक है, तो वो भगवान कौन है, कृष्ण, तो हम कैसे सब हम भगवान हो सकते। तो इस प्रकार माया भरित ज्ञान ऐसे है जो लोग जो एक वेद दो वेद तीन वेद चार वेद पूरा याद करते और बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसे बात बोलते, लेकिन वास्तव में वो सरल सिद्धांत नहीं समझते कि श्री कृष्ण भगवान है। इस बाबा बंधन का कारण है कृष्ण की विस्मृति, इसलिए कृष्ण स्मृति करने से हम भव बंधन से मुक्त हो सकते। अंतकाले च मामेव स्मरण स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मृत्यु का समय यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं हम कृष्ण के पास जाएंगे, सरल बात ही है। तो जिससे हम अंतिम काल में कृष्ण का स्मरण करेंगे इसलिए उस समय के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। वो अभ्यास है कृष्ण भक्ति साधना, जिसमें विशेषकर इस कल युग में मुख्य है, जैसे श्रील प्रभुपाद दो बार लिखते हैं इस तात्पर्य में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बहुत सरल ही है, इसमें विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। आज केवल आज चार भक्त लगते नवीन भक्त सब मुझसे पूछे कि मैं जप करता हूं लेकिन मन स्थिर नहीं होता, ये कृष्ण भक्ति करता हूं लेकिन तो फिर भी मन में बहुत भौतिक कामने हैं। तो इस पद्धति में विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार या एक दिन या एक वर्ष तक हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और अनादिकाल से वो सब संस्कार काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य जो हृदय में है तो इतना तुरंत निकल जाएगा, बहुत गहरा है ये सब गंदगी जो हमारा हृदय में है। इसलिए भक्ति साधना करने चाहिए। कैसे करना? उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह होने चाहिए। उत्साह कैसे आते? उत्साह होते है जैसे बच्चा तो उत्साही है खेलने में, तो वो उत्साह तो क्षणिक ही है, इसलिए वो उत्साह तो पूरा विश्वास से होना चाहिए। वो विश्वास कैसे होते? इस प्रकार भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनने से तो उत्साह निश्चय, उत्साह के साथ दृढ़ता होने चाहिए, नहीं तो भक्ति मार्ग चलने के बीच यदि कुछ अंतरा या विघ्न आता है और आएगा जरूर, तो हमारी उत्साह तो पूरा खलास हो जाते, हम अनुत्साही बन जाते। दृढ़ता, उत्साह के साथ दृढ़ता होना चाहिए। तो जब तक सब कुछ अच्छा चलते मैं उत्साही हूं और तारा सा विघ्न आते आह ये भक्ति करना बहुत मुश्किल है, तो जप माला छोड़ के टीवी चालू करो और आलू जैसे टीवी देखने है। लेकिन टीवी देखने से काम क्रोध लोभ बढ़ते है और उसका फल होते है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम। तो दृढ़ता, उत्साह, दृढ़ता और धैर्य, धैर्य रखना चाहिए। हम भगवान की दास है, हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते, हरे कृष्ण बोलते आओ आओ मुझको दर्शन दे दो। भगवान हमको परीक्षा देते हैं, हम क्या योग्य है इनकी सेवा करने के। भगवान स्वयं नहीं करते, इनके शुद्ध भक्तों हमको परीक्षा करते हैं, जिससे हम भगवान के पास जाकर भगवान को अपराध नहीं करेंगे। इस भौतिक संसार में हम साधना भक्ति करते हैं, हम कच्चा ही है, वास्तव में हम योग्य नहीं है कृष्ण सेवा करने के लिए, तो हम कच्चा है। और धीरे धीरे भक्ति करने से वो भक्ति तो पक्की जाते हैं। पक्का का मतलब क्या है? nirapparad, pura vishvas, pura utsarg, samarpan, Krishna bhakti mein hai. To yadi hamara hriday mein bhautik ichhaen bahut hai, to mrityu ka samay hum Krishna ka smaran nahi karenge, aur isliye hum punarjanma lenge. To isliye hame bahut gambhirtva ke sath Krishna bhakti sadhana karne chahiye, jisse mrityu ka samay hum pura sthir rahenge. Hare Krishna, Hare Krishna bolne mein. तो ये सब विघ्न जो आते हैं हमारा भक्ति जीवन में, वो सब कृष्ण की कृपा है, क्योंकि कठिनाई में भी यदि हम पूरा स्थिर रहते हैं कृष्ण सेवा में, कृष्ण का स्मरण करने में, तो वो सबसे बड़ी परीक्षा जो मृत्यु है उसको भी हम उत्तीर्ण कर सकेंगे यदि हमारा अभ्यास होते पहले. तो ये सब समझना चाहिए. जो वास्तव में बुद्धिमान है, बड़ा पंडित यदि नहीं हो, बड़ा पीएचडी एमएससी वाले यदि नहीं हो, परंतु पूरा विश्वास है भगवान कृष्ण और भगवत भक्ति में, वो तो सबसे बड़ा बुद्धिमान है. वो व्यक्ति इस जीवन में भक्ति साधना करते हैं जिससे पुनर्जन्म नहीं लेंगे, और जिससे वे पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे. तो इस विषय समझने में कठिनाई नहीं है, आशा है आप सब समझते हैं. फिर भी अगर किसी का प्रश्न है इस विषय के बारे में तो जरा सा अभी पूछिए. हरे विष्णु महाराज, आपने बताया अनंत कई जन्मों का हमारे साथ में रहता है, तो उसको खत्म करने के लिए कोई निश्चित समय होगा कि कितने दिनों में हम अनंत को खत्म कर सकते हैं? Thirty days trial period. If you don't like it, return full money back. हम एक क्षण में भी पूरी कृष्ण भक्ति मिल सकते, या बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम. कोई निश्चित समय नहीं है, सब कुछ हमारी भावना के ऊपर निर्भर करते हैं. यदि हम पूरा गंभीर है कृष्ण भक्ति में, हम एक क्षण में भी सब भूते के चांग छोड़ सकते. सामान्यतः ऐसे ही नहीं होते. हमारा प्रयास वो होने चाहिए, और गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा वो ही है. अपना प्रयास से हम क्रो जन्मों में वो सब दूषण जो हृदय में है निकाल नहीं सकेंगे. तो भगवान हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से संभव हो. तो कृष्ण साधना में जप करना है, भगवत श्रवण करना है, श्रीमूर्ति की सेवा करना है, और उसमें ये सब भक्ति साधन में मुख्य विचार ही है भगवान हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा। तो इस कृष्ण भक्ति कोई भौतिक पद्धति नहीं है, जैसे स्लिमिंग एक महीना में यू कैन लूज 20 किलोज इन वन मंथ गारंटी, ऐसे नहीं है। एक व्यक्ति तो एक क्षण में पूरी भक्ति मिलेगी और दूसरा बहु जन्म करे, बहुत जन्म के बाद श्रवण कीर्तन करके भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होते। सब कुछ हमारी मानसिक भावना के ऊपर निर्भर करते हैं और कृष्ण की कृपा। कृष्ण प्रेम प्राप्त हम ऐसे बोलते हैं, परंतु समझना चाहिए कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबो न श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे दो। कृष्ण प्रेम हमारा स्वभाव है, वो लुप्त हो गया है, वो स्वभाव पुनः जागृत होते श्रवण कीर्तन करने से। ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, तो हृदय से हमें प्रार्थना करना चाहिए, आई नंद तनुज किंकर पति तंग मांग विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूल सदृश विचिताया। शास्त्र में और शुद्ध वैष्णवं की रचना में ऐसे बहुत प्रार्थना है, हे भगवान मुझको आपकी सेवा में लगाए। तो वो ही प्रार्थना, वो ऐसी प्रार्थना करना पूरी उत्साह लोभ, लोभ इस प्रकार आध्यात्मिक लोभ कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो ही मुख्य योग्यता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सो हरे कृष्णा, वी लाइक टू स्पीक अबाउट दिस। और एक और प्रश्न, एक ऐसा सबसे होता है कि कोई व्यक्ति है जो कुमार चला गया, उसने सारी भक्ति की भगवान की और लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा हादसा हुआ, वो कुमार चला गया, तो वो कैसे भगवान को अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम काल में मुझको स्मरण करते है तो मेरे पास आते। तो जो पूरे जीवन में भक्ति करते है लेकिन दुर्भाग्यता वश से तो अचानक मृत्यु प्राप्त होते या किसी कारण से भगवान का स्मरण नहीं करते, तो वो व्यक्ति की गति क्या होगी। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण नहीं कहते कि यदि कोई मुझको विस्मरण करते वो मुझको प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो पूरा जीवन में पूरा ईमानदार होने से कृष्ण भक्ति करते हैं, तो यदि किसी दुर्भाग्यता से कृष्ण का स्मरण नहीं करते मृत्यु का समय, तो कृष्णा वो भक्त का स्मरण करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तो स्वप्नमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, तो इस भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं होते। और जो कल्याण कर्म में तत्पर रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं होते। ईशोपनिषद में ऐसा एक श्लोक है, वो भक्त प्रार्थना करते, मुझे संस्कृत का याद नहीं है, वो भक्त कहते हैं कि हे भगवान, मैं पूरे जीवन में आपकी भक्ति की तो मुझे मालूम नहीं कि मृत्यु का समय आप का स्मरण करूंगा कि नहीं, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझको उधार कीजिए। तो भक्ति में ऐसा विश्वास होने चाहिए कि भगवान भक्तवत्सल है, तो हमको भक्तों को नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण। और भी प्रश्न है मुझे? प्रश्न है कि हम क्या केवल कृष्ण की पूजा करेंगे, अन्य देव देवी होंगे नहीं? वो ही प्रश्न है। तो उत्तर है भगवद गीता में सर्वधमान परित्याज माम एकम शरणं व्रज। और कामाइस्थाई स्थाई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते इन्हें देवता। और ऐसे बहुत श्लोक है गीता में कि हमारी भक्ति कृष्ण के लिए होने चाहिए। हरे कृष्ण। आपने जैसे बताया कि अगर हम अपराध से मुक्त होकर हरिनाम लेंगे तो हमारी प्रगति अच्छी होगी, तो हमें जैसे हम कुंडली जप करते हैं तो हम राशियों के प्रति, नाम के प्रति, डीपी के प्रति, नाम के प्रति हम अपराध करते हैं, दूसरे जीवन के प्रति भी अपराध करते हैं, तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए जिससे हम दूसरे जीवों के प्रति और वर्षों के प्रति अपराध न करें, और उसको कैसे धारण करते रहना चाहिए? एटीट्यूड वो सबसे महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद उनका उपदेशामृत की प्रस्तावना में ये उपदेश प्रदान किया है कि कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए मुख्य विचार है हमारी भावना। तो भावना तो सेवन्मुख होने चाहिए। इस प्रकार न धनम न जानम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे, और उससे और भी उन्नत है आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टु माम दर्शनान मार्महताम करो तु वा। तो ये भक्ति भावना हम मिलते हैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से और शुद्ध भक्तों का संग करने से। श्रीमद् भागवत में शुद्ध भक्तों की भक्ति का वर्णन है और उससे हम शिक्षा मिलती है। तो शुद्ध भक्ति क्या है और श्रीमद् भागवत की भक्ति वर्णन से हम प्रेरित होते हैं कि मैं भी प्रहलाद महाराज की कृपा से मैं प्रयास करूंगा इन जैसे भक्ति करना। ऐसे प्रश्न बहुत होते तो कैसे हम उस प्रकार भक्ति करेंगे, कैसे हम भौतिक अनर्थों को त्याग करेंगे। ये सभी प्रकार के ऐसे प्रश्न का उत्तर है इस कृष्ण भक्ति साधना पद्धति पालन कीजिए पूरी दृढ़ता से। एक ही उत्तर है सभी प्रश्नों का। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न, हाउ टू जॉइन प्रभुपाद, हाउ डिड आई जॉइन, तो शो दैट बुक। ये मेरी एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद के बारे में मेरी स्मृतियां। इनकी कृपा से, दो शब्द में इनकी कृपा से, और शब्द में इस पुस्तक ले ले और आप समझ लेंगे। ऐसे हरे कृष्ण।